أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يحل شهر رمضان كل عام ليكون موسما للخير ومغنما للأجر والثواب ومبرة بالفقراء وميدانا للطاعة والقربات يغتنمه الغني لينفق من ماله في سبيل الله في شهر الله المعظم وينتظره الفقير ليسد حاجته ويفرج عن نفسه فيه فأوله مغدقة وآخره مثمر وجعل آخره عيدا للأغنياء والفقراء على حد السواء فهو شهر الخير وخاتمه وختامه مسك وقد أوجب الإسلام على المسلم إذا أفطر آخر يوم في رمضان زكاة الفطر يخرجها الرجل من ماله عن نفسه وولده وأهله وفرضها الإسلام لحكمة سامية وغاية نبيلة فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ومما عسى أن يكون قد أتى به من صغائر الذنوب إخوة الإيمان نجيتي نيوم مختل ويرو كور نجيتي مجنتلو فاني مجو شي ويرو كور wer way jeex way jaamu yalla du jeex koor gay jeex waye koor jeexul wer wi moy jeex waye koor jeexul sunu borom subhanahu wa ta'ala ci njeexital weru koor at bu nek dana ko def fet waye xam ngeen ne weru koor teritem ak dikkam lan la won mawsim saison jamono waxtu pour don jeukante lu bax pour don def lu bax waye mu nekkon kom nekkon mang pour am tiyaba ak fay waye tamit mu nekkon lu bax mom weru koor ci fakiri ak miskini mu nekkon place nek pak buñ doon ñëkënte pour jaamu yalla waye ak jégué ko wër woow nak nga xamné da doon téru pour nek saison nek waxtu nek jamono bu ñuy ñëkënte tiyaba nekkon waxtu wu ñuy ñëkënte ay fay pour yalla fay ñu waye nekkon waxtu wo xamné fakir bi def ci doon contane waye mu nekkon barab pour top yalla ak pour djegge ko waxtu wo moy nuy taggu borom alal yi dañ doon profito ci wèr wi pour am tiyaba pour joxe sen alal ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ci wèram bu mag wi waye tamit ki ñak mom mi ngi doon xaar ci wèr wi lo xamne dina ci mëna fajj ay ajom lijeenti ji ay borom jënd ci ay ordonnance am mëna faju kon ñaar ñi ñom ñoo am ci aduna borom alal bi doon profito ci wèr wi pour lan pour yalla subhanahu wa ta'ala bindal ko ci tiyaba yi dul jeex ndax limuy joxe waye ki ñak xamone ne wèr wi yalla day tagat jaam yi ñuy joxe mom tamit mu paré won pour jël pour fajj ay jafé jafém pour fajj jangorom pour safara ay problèmeam mom tamit dafa don contane ci wèr wi ñom ñaar ñep ñu contane ki joxe ak ki jël yalla boole len ñom ñaar comme contane nañ mom yalla mi len bindu mom tamit mu contane mu ne ñun ñep nañu and fétu ko comme wèr wi jeexna mo waral Idul Adha lol moy fét bi ki don joxe alalam day contane ki don jël contane ki len sante jëf ji ñom ñaar contane comme ñep contane nañ yalla mu ne nañ ko organiser fête subhanahu wa ta'ala muna wajala akhirahu eidan lil aghniya wal fuqara ci chombak talu wer wi na nek fête pour borom alal yi ak fakir yi ak miskin yi nga xamne ñom ño talalon sen loxo doon jël ñom ñaar ñep ñu yem ci fête bi ala hadis sawa ñom ñaar ñep ñu yem ci mu nekkon shahrul khair wa khitamuhu misk mu nekkon wéru barké ba famuy mujj nek lu neex nek taranga nek contenté sunu borom subhanahu wa ta'ala di bekk ci jami ikhwatal iman wa qad awjaba al islam ala al muslim iza aftara akhir yawmin fi ramadan zakat al fitr sunu borom subhanahu wa ta'ala waral ci ñun waral ci julit bi su woré ba koor gi jeex ci bis bu mujj ci bis bi mu genn ci zakatul fitr mune yukhrijah ar-rajul min malihi nit daf koy genné ku goor daf koy genné ci alalam gennel ko bopam gennel ko njabotam waye gennel ko domam kon nañu yekne jaamu yalla yi bu nek ak sa waxtu ñoo ngi ci koor koor di waja jeex amna jaamu yalla buy teru bu wer yi feñe ak jam sunu borom subhanahu wa ta'ala santu ñu ci bala ñuy genn di dem ci neegam yi diko wuy ji nañu génné zakatul fitr lolou nek warugar nek farata sunu borom subhanahu wa ta'ala gallu ko ci kaw jamni kenn ku nek nga war ko gennel sa bop gennel ko say dom waye gennel ko sa njabot wa faradaha al-islam li hikmatin samiyatin wa ghayatin nabila l'islam def ko farata sunu kaw farata soko dege moy lo xamne dula wacc sula nexe sula naqare sa yoko mene dang koy def soko baye da ngay am bakar lolou moy farata ci def gi dañ la ci fay ci ñak ko def dañ la ci mbugal lolou moy farata niñu koor nekké farata ñema wuñu dok ñema wuñu tapale ñema wuñu nonu la azak murum koor nekké farata suñu kaw ñu war ko génné suñu bop gennel ko suñu dom gennel ko suñu njabot waye suñu borom sant ñu lolou ci ay mbir yu laq ci ginnaw yo xamne ay mbiru xewal la mbiru contante la mbiru taranga la yo xamne suñu borom def ko laq ci lolou ñuy joxe bi ci ñeuk moy tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafas wa mimma asa an yakun qad ata bihi min sagha'iriz-zunub lele bi nga woré wér wi amna ay bakar yo don def xeyna yeug nga ko xeyna yegoko sunu borom subhanahu wa ta'ala sant la sarax bi pour nga genné ko pour lan pour mu labal la pour mu fot la pour mu sang la ci tilim tilim yu ndaw yoyu nga defon ak bakar yoyu nga fakastal won def ko pour mu satal la ci tiaxan mbosor yi nga don wax wala nga ko don xol wala nga ko don deg wala sa loxoy dan ko laal wala sa tanki dan dox difa jëm na nga genné azaka bobu pour nga mëna lab ci bakar yoyu waye lanen lu ci nek moy wahiya tu'matun lil fuqara wal masakin fi yawmi farahim wa surur mu nek mom azaka bobu dundu ñan ñi ñak dundu ñan faqiri pour lan bisu fet bobu nanu am lu len doy ñom bañu participer ci fet bi ñu baña am lu len metti du rafet du yel dekk bi ñaari groupe nek fi ñi am ñi ñak yalla subhanahu wa ta'ala santane fet borom alali di fet ñi amul ñom ndey santok seeni bir keur tej seeni bunt wala tedd seeni kawlal ñom ak seeni dom ñu nek ci naqar motax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen fexé ci bis bobu bu benn miskin bu kenn ku ñak taxaw ci mbedd di taxawalu di ñaan dimbal yonent bi lool la wax mu ne na ngeen leen segal bis bobu ñaan ak yelwaan ak saraxu ak sakku dimbal mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala kon ñaarel bi ci genné azaka murum koor ginnaw ba mu lay setal bu fekkone ne fi rek la yam kon war nañ ko genn ñun ñep sik nekk ci na ñun ñep dañoo am bakkar kul ibn adam khata wa khairul khata'in tawabin yonent yalla muhammad neena ñep defkatu bakkar lañ ñi gëna bax ci defkati bakkar yi moy ñi tuub abdullah ibn mas'ud don na wax ñi mu don andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer ba ma faatu nek na ci kaw lal ci sukurat mom abdullah ibn mas'ud amirul mu'minin ñew set ci ko ne ko tay lan moy sa problème mu ne ko samay bakkar rek xam ngeen koku moy kan moy ki ne jang na juroom ñaar fukki sar ci gemmi ñu yelennt bi sallallahu alayhi wasallam la ko mokale duma ko xëccio kenn kuma ñëmé na ñew kuma ko xëccol daanel la mom mo nek ci sukurat lan moy sa jafé jafé mune samay bakkar kon ñun lan mo wara nek sunu mbir bu fekke ñe salafus salih khairul umma ñom ñoy xalar seeni bakkar kon dama ne bu fekke zakatul fitr ci ben xewal bi rek la yamone moy daf ñuy label ci bakkar kon ñun ñep ñoko wara genné waye ñaarel bi da fay fegal sunu mbokk julit yu melni nun seen loxo seen jotul seen ginnaw ñu war leena dimbali jappale len ba ñoomit ñu sentir bisu fête bi xamne ñoom ci lañu bok li yakuna al farah amma wa surur shamil yonent bi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngir fête bi mëna mat mu nek lu ma seuk ci kaw ba ci suuf ko gis ci xalé yi ci magni ko gis nga sentir ci kanamam tay amul naqar tay lu muy def moy day contane day sante yalla lol motax mbok yi ñuy genné azaka murum koor ikhwani pour ñu jox miskine yoyu ak seeni dom pour contante gi daldi mat njaqare yi daldi den ci denni naqari yi daldi set ci kanam yi problème yi daldi wañéku pour julit ñep xamné tay bisu fête la xamné tay bisu mbecté la jaami yalla ila yalla santone jaam ñom ñep def nañ li len yalla santone kon tay na nek bisu mbecté ikhwatal iman rawa abu daud wa ibn majah an ibn abbas radiyallahu anhuma qala furidat sadaqatul fitri tuhratun lis-sa'im min al-laghw war-rafas wa tu'matun lil-masakin faman addaha qabla al-eid fahiya zakatul fitri wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqah min as-sadaqat jele nanci abu daud ak ibn majah ibn abbas dari fay netali ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam faratalna ci jami yalla yi azaka murum kor pour mu len di setal ci ay mborent luñ don wax ak ay tiaxan yuñ don def waye pour mu nek dundu pour miskini mu ne kep ku ko genné bala ngay dem di julli ji julli fet bi yow am nga azaka murum kor kep ku bayyi nak ba julli ñowa dal di koy genné yonent bi neena yow sarax nga am rek ben sarax ci sarax yi kon ñaari mbir ño fa nek bi gëna bax ak bu bax chaque jour julli suñ ne li mo gëna bax lol lay sak iza tazahama adadul mafasid nartakib adna minha wa iza tazahama adadul masalih nartakib a'laha lol la wa usul jangale moy buñ ne li dafa bax nañ len ko def mu ne dañuy set li gëna bax ci yu bax yoy ñu def ko yonent bi neena genn azaka murum koor bala julli ji koku azaka murum koor la so baye julli ji ba ñewat legi am nga ben sarax rek comme li nga daan xey di saraxé kon li nga wara def moy nga profito jëm ko genné bala ngay julli ci mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mo faratal ci ñun azakay murum koor kañ lañ ko faratal ñu ko faratal ci ane biñu faratalé ci ñun wor ñom ñaar ñoo bokk ben at biñu santé nañu wor lañ ñu santalé buñu woré ba koor gi jeex nañu génné azaka murum koor comme ni nga xamantene non lañu woré wéru koor gi fayya mulazamatun lis-sawm mo koor ñom ñoo and wattafaqal a'imma al-mujtahiduna ala anna zakatul fitri wajiba ala kulli muslimin qadir ala a'da'iha an nafsi wa an kulli min talzamuhu nafaqatuhu min awladihi as-sighar wal kibar al ajizina an anil kasbi borom xam xam ne nañ ni gor gorlu di jappale jaamu yalla di len tek ci yoon wi ne nañ yalla dafa faratal ci ñun azaka murum koor pour lan mu nek lu war ci bepp julit bu ko atane bepp julit bu ko man bu ko atane azaka murum koor farata la ci yow kep ku ko man ku ko atane azaka murum koor farata la ci yow yow mi nga xamne ya yoron dundu di dundal sa njabot sa wa keur ben ci sa bop ci sa wa keur say soxna ñom ñep azaka murum koor lu yalla gal ci sa los la yow ya len koy gennel kenn par kenn ba mu mat soxna ya len di gennel même mbindan bi ci kër gi wala ñi ci kër gi di liggey boy yow ya len koy gennel parce que yow ya yoron sen dundu kep ko xamne mi ngi ci sa ginnaw yow ya yor dundam azaka murum koor yalla gal nako ci sa los yow ya ko koy gennel ñu né ñom bi ñuy wax né lolu farata la dañoo tektalo hadith bu wër bu ashabu sunan solo as-sitta ñu jël ko ci abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qaal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitr min ar-ramadan sa'an min at-tamr aw sa'an min as-sa'ir ala al-abd والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين برام خام خامي نانا يونت بي صلى الله عليه واله وسلم دا فا فراتال تي نون ازك مورم كور ني генنكو بلا ني جولي جي بن مو نيك تي تاندارما ولا مو نيك تي تييب ولا مو نيك تي دغوب ولا مو نيك تي مبوك تي جام ني لاكو يالا فراتال جام اك غور غور ak jigen xalé ak mak ñepp fekke ay julit lañ azaka murum koor yalla subhanahu wa ta'ala faratal nako ci ñom kon mbokk julit yi ndenkaane la bu baye ko ci yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy denk julit yi ñu genné seen azaka murum koor bala ñuy dem jakka ja di julit ji kep ku ko gennewul yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam ne sa azaka murum koor dañ koy acc digënté asaman ak suuf yalla du ko nangu sa koor ludul nga génné azaka murum koor su féké mën nga ko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahdahu wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني في الله ازك بوبو يونت يالله محمد عليه الصلاه والسلام فراتال سونو كو نيم كو ورا генني تي صبا بيس جوليغي اول العيد قبل الخروج للصلاه اذا علم المسلم انه لا يتمكن من ادائها في مثل هذا الوقت فانه يجوز عليه ان يخرجه قبل ذلك سلو ويرني داي خات يو بيسو فيت بي داي تار منوكو генني نдах ساي دوغوك ساي ген بريباري كون генني كو سي غوديغي ولا nga генني كو بيسو تاي بي نдах لولو ويرنا نيونا سي مذهب مالك ني نيا يجوز اخراجها قبل العيد بيومين لا اكثر ñu werna ci ngiru malik ñune man nga genné azaka murum koor bu julli gi déssé ñaari fan werna ci mazhabu safi yajuzu ta'jiluha min awwali yawmin min ar-ramadan wa yuhramu ta'khiruha an yawmil eid illa li uzrin ci ngirum safi nenañ dagan su wer wi téro tay ñune tay la suba lañuy wor ñune dagan nga genné tay azaka murum koor tay ji lañu sentu wer wi feñ ñu ne suba moy premier ramadan borom xam xam yoy neenañ dagan nañ nga daldi genné sa azaka murum koor ñu ne aram na nga tardel ko tardel ko tardel ko ba ci bisu fet ba aram na nga tardel ko kon genné ko gis ngeen mom lañuy wax waye amma genné gi mom kep ku bayyi bañu julli ji ba ñew boko genné yow amatro azaka murum koor waye sarax nga am werna ci ngirum hanifa ñu ne yajuz ikhrajaha qabla yawmil eid wa ba'dahu ñu né ñom dagan na nga génné ko ci bisu fête bi ak ginnaw bisu fête al muhim li am solo am importance moy nga génné ko bala ngay julli ji niko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam defé won ndax mom moy roy kay bi mom la yalla subhanahu wa ta'ala wax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu dess tay julli ji wara organiser ci génné biñ koy génné ak joxe biñ koy joxe olé ñukoy génné diko jox ku ñu neex wala ñukoy joxe fu ñu neexé lér na ñu né ñun ay julit lañ ci biir suñu biir amna ay nit yu neew doolé ñu nak ñom ño dëkk xam nañ leen guddé ak bëcëk lér na ci ñun né seen loxo jottu seen ginnaw li gënon moy ñu dajalé ko jox leen ko ba bisu fête bi dañ nañ sentir né julit ñi yek nañ leen julit ñi tal nañ leen julit ñi xam nañ ne ñoom ci ñoom lañ bokk comme niñ koy soññé nit ñi bis bu nek nañ ko organiser ñen ñu nek ñu dëkk suñu mu ne dajalo genn ko def ko ba mbari daal di koy joxé té déména ni ci waxtu wi ba bisu fête bi ci suba ci ñu bañ ko tardel benen bi ñu yeg ne fête du bis bu ñuy moy yalla fête du bis bu ñuy moy yalla fête du sol lu bes laysa al-eid bi lubs al-jadid ñun japp nañ ne fête ku mayul yalla fête wo japp nañ ne fête moy sol lu bes ikhwani fillah yalla subhanahu wa ta'ala mo nu santu ñu fête waye dafa am ay norme ay yoon doxalin bu mu ko teurele pa ñun num nu nexé kenn ku nek yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jangale na bisu fête soy genn di julli ji lan ngay def foy jaar boy dem boy ñibi foy delu li ngay wax ba nga egg jakka ja wala place ba ñuy julle su fekke ne tay ci xat xat tay nit ñi ñu koy julle ci juma yi ak jakka yi sunu diina ji amul du diine lambatu lenn luñ ci wara def lu ne diine ji jangal nañu luñu wara def motax julit su fekke dafa nek kuy lambatu rek xamul diineem julit moy ko xamne amul lumu soxla amul lumu wara def ludul diine ji sant nako lumu wara def amul lenn la wax ci yu ndaw ba ci yu mag soy sol yere bi sax wax nañ la ban loxo moy ñeuk dug soy sol tubey ji wax nañ la ban tank moy ñeuk dug soy simi dal bi wax nañ la ban tank ngay ñeuk simi bayyi wuñu dara ben yahud dafa ñew ci abu zarr al-ghaffari radiyallahu anhu warda muneko sen diine ji jangale na lepp muneko lepp diine ji jangale nako diine ji bayiwul dara muneko est ce jangal na len bu ngeen di dug ci douce nu ngeen di dugge muneko wallahi jangal nañuko soy dug tank chamoy ngay jital boy genn tank nday jor ngay jite soy dug da ngay wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal qaba'is bo genné nga ni ghufranak soy japp nga dem japp so jappul nga soti ndox mu sedd say tank même bo nekké fofu ci bir ni ngay jëfëndiko pour la pour genn diina ñi jangal na la ko mune la utal ndox amo ndox mune la utal xeer amo ko mune utal morso wala kay ba sax mu téré la ngay utiliser ay yax yo xamné say mbokk julit ci jinné ñom ñokoy dundé kon diina ji mbokk yi war nañu xam li nu am lan la suñu comprendron diiné tay suñu déggon diiné kenn ci ñun du nek lambatu kat kon dëkk bi du melni waye lan mo tax nu melni moy ñaka xam diiné diiné ji lepp la jàngalé yalla neena ma faratna fil kitab min shay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi neenañ yonent bi dafa leral diine ji leral ba picc mu taxaw sap yonent bi waxna picc mi lumu wax bala muy genn aduna yonent bi waxna picc mi lan la wax doga dem yonent bi leral la lolu sahaba yi kon lan motax tay ñun ñu bëgga nek ay al topé besu fet ñu def ñukoy def fet moy yalla ñetti fan wala ñaari fan tay ak suba ginaa suba nga gis ñu commencé soirée yi commencé nga gis borom keur yi nga xamne yalla na len yalla yeureum ñu commencé jënd ay bagage yu bon wala ci ay matériel ci ay jumtukaay diko jox seeni doomu jigeen leena sa nga gis ci ku ñew na bay dama bëgg nga may ma mat dem soirée ji genn xaas bu tak jox la bisu julli korité du bis bu ñuy moy yalla kenn ci salafu salih dafa fekk ñu wor ba koor gi jeex di fête organiser soirée di fête mu ñew dugg ci bir soirée bi yëkëti micro bi né damay laaj ben laaj gaay ne ko bismillah gaawal nga gën ñu continuer sunu soirée mu ne ndax yeen woron ngeen gaay ne ko waaw ñun ñepp woron goor ak jigen mu ne laaj bi may laaj moy ndax yalla nangul na len sen koor ku nekk taxaw woruñu de mbokk yi ku yalla nangu kooram ndax soirée nga wara sante ku ko yalla nangul ndax war nga gëna yok bakkar ndax lutax yalla nangul sa koor rek moy ay bakkar la waye bu fekke lila yalla santon nga woré ko taxaw nga ci sik nek ci na yalla day nangu sa koor kon ñu ngi ci ciombaxtal de ngeen yonent bi ci ay ñaanam mu naan wa khayrul umuri khawatimaha mir mu nek famuy jexé fala xewal gi nek famuy jexé kon nanu la ngamu nañu samp suñu tank nañu deugar ndax mbir mi fi lay jexé ñu xamné jaamu ñu won ramadan waye rabbu ramadan lañ doon jaamu borom wër yëpp yalla mi indi won ramadan mom yenen wër yi ramadan moy dé waye fa inna allaha hayyun la yamut amna borom xam xam bu mag bu tuddu cheikh abdul hamid kist genn na aduna yal nako yalla yërem ci aljuma bu mujj ci wëru koor ci ay khutbaam su yegol kaw minbar danan ya ayyuhan nas man kana ya'budu ar-ramadan fa inna ar-ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut lan la ubbe vendredi bu mujj ay khutbaam moy ku don jaamu wëru koor ku wëru koor taxon ngay dem jakka fajar ku wëru koor taxon ngay jang alquran di dem tafsir ku wëru koor taxon ngay wax asyor kurus di astaghfirullah ku wëru koor taxon ngay zikr ku wëru koor taxon ngay saraxe wëru koor ngi dé kon lolu moy bu déwé ma arrêté ndax sama yalla dé na waye ku doon jaamu yalla nak ku yalla taxon yoy nga koy def yow lan mo wara nek sa mbir ku wëru koor taxon ngay sol tiol gu bax bayyi tiol tiol gu bon bayyi genn say awra bayyi genn sa yaram wëru koor taxon ngay déglu musique ngay doto déglu musique wëru koor taxon ah wëru koor ngi dé waye ku yalla taxon nga bayyi lu bon ci wax ak jëf ba ci cigarette ba ci ku wëru koor taxon nga bayiko wëru koor nga dé waye ku yalla taxon nga bayiko fa inna allaha hayyun la yamut la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard mbok julidi ndax koor lañ doon jaamu wala yalla lañ doon jaamu su fekke yalla lañ doon jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala mom du fi joge ba legi gisama ngi teggu sunu kaw mu ngi nuy xol fal lañuy mujjé ginnaw bam lu indi le wèr wunu sang ba nu set wèr njeggal wèr rahma wèr maghfira wèru yermane yalla xol leen ne yeram na leen wèru njeggal yalla xol leen ne jeggal na leen wèru tawfiq yalla ne bal na leen ñu delu wat ci ay bakkar ci ay fan yu neew nga gis ben way melne musul xam luy islam delu wat ci lu bon nga ne ko waw li nak mu ne la koor jeexna nan lan yalla jubal allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arinal batila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an turdana ala dinika maradan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله